Bagamat nakalipas na ang mga sandali, ay nagmumuni kung ako'y naghuwagin. Pinipilit mang sabihin na ito'y wala sa akin, ngunit bakit hanggang ngayon nagturo ko pa rin? Sa kanya pa rin babalik sigaw ng damdamin, sa kanya pa rin sasaya pulong ng puso. Sa kaniya.